kereső. Igen, buktálom. Te minek, hogy nem írod össze, hát csak így lesz, aztán veszek. Hát többetek én nem tudom mennyi. Írd össze, nekem minden nap oda-vissza szaladgáltatnod. Írjad össze, jó? Majd veszek aztán, de csak írjad össze, gondolkodjál, mit hozzak. Ja, hogy most ne csinálom. Most nem, majd nagyba. Fáj a derek a magyar. Nem is csináltál. Nem mehet inni. Félnek számít. Fogd, ennyi. Legyen most. Ott van, megéri a pillanat. Jó, majd, majd ezt az is elhiszem. Majd el ezt. Ah, that's Steve.